you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Een prachtige uitnodiging, kun je rustig zeggen, van Dr. Hook. Zonder zijn medicine show, die had hij toen al buiten gezet. Ja. Sharing the night together. Hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met fantastische muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Ja, en dat betekent dat de female touch er ook weer in zit in de show. Maar naast de prachtige muziek vanavond ook weer een paar hartstikke aardige onderwerpen. Dingen die je zeker zou moeten weten. En ja, gaan we allemaal met je delen. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Scheiden en belastingzaken. Ja, een derde van de bevolking verbreekt het huwelijk. En daar komt het nodige bekijken ook bij scheiding. De Belastingdienst heeft daar aanbevelingen bij. Je hoort het zo meteen hier in de show. Joop van der Hoor is ook weer van de partij, de columnist, iedere vrijdagavond. En hij gaat het hebben over de talkshow. Wat is dat nu weer? Nou, ik ben een paar keer geweest, of meegekeken zou ik maar zeggen. Hartstikke leuk. Hoe het zit, je hoort het zo meteen. En als laatste onderwerp vandaag gaan we het hebben over, wat is het eigenlijk, hè? Verbinding met anderen vergroot de wens om te leven. Dat klinkt heel heftig. Is het niet hoor. Je hoort dat zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Strolling along country roads with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. Feel the shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. After a while, we run under a tree. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Dames, oh Jean, hoorde je hier in de late avond met Laughter in the Rain. Nou, wel lekker. Nummer van Niels Sedaka oorspronkelijk. Lang geleden, maar wel een mooie herinnering. En Pouillon, hier in de show met Every Time You Go Away. Scheiden doet lijden, nou ja, ook bij de Belastingdienst. Je hoort meer in het volgende gesprek. De eerste maanden van het jaar besluiten veel stellen uit elkaar te gaan. Dat is een ingrijpende gebeurtenis waarbij mensen veel aan hun hoofd hebben. Het is logisch dat ze dan niet direct aan het regelen van belastingzaken denken. Maar om vervelende situaties achteraf te voorkomen, is het belangrijk deze tijdig te bespreken en te regelen. Zeker wanneer mensen samen kinderen of een koopwoning hebben. Om daarbij te helpen is de Belastingdienst een campagne voor wie verder wil, maar niet samen gestart. Vandaag is John van Vliet van de Belastingdienst in de studio om te praten over scheiden en belastingzaken. John, kun je kort uitleggen waarom deze campagne nodig is? Op het moment dat stellen uit elkaar gaan, maken zij allerlei afspraken over persoonlijke zaken. Wie blijft er in een huis wonen? Gaan we samen vertrekken? Hoe worden de spullen verdeeld? Als er kinderen tot het gezin behoren, wordt er vaak een ouderschapsplan opgemaakt. Wat we wel zien is dat financiële gevolgen daarvan en afspraken over fiscale zaken worden wel eens vergeten en vaak niet gemaakt of veel te laat. Is ook wel begrijpelijk natuurlijk als je in een scheidingssituatie zit of je gaat uit elkaar, dat je daar natuurlijk niet direct aan denkt aan je belasting en toeslagen. Maar uit de praktijk weten we dat het wel belangrijk is dat je op tijd in de gaten krijgt wat er voor gevolgen heeft. En dat je dus zaken gaat regelen. Om in ieder geval zeg maar je belasting en toeslagen aan te passen op de nieuwe situatie. Daarom heeft de Belastingdienst de campagne voor wie verder wil, maar niet samen ontwikkeld. Om mensen te helpen dit soort problemen te voorkomen. En is de campagne alleen gericht op mensen die gaan scheiden? Dat niet alleen. De campagne richt zich op iedereen waarvan het fiscaal partnerschap stopt. Dat zijn natuurlijk niet alleen getrouwde mensen die gaan scheiden of mensen die een geregistreerd partnerschap beëindigen. Dat zijn ook mensen die in een andere vorm samenwonen, zeg maar, en bijvoorbeeld samen een koophuis hebben of kinderen hebben. Ook die vormen een fiscaal partnerschap. En hoeveel mensen zijn dat ongeveer per jaar? Weten jullie dat? Nou, van de scheiders en de geregistreerd partnerschap die worden beëindigd, zijn dat ongeveer 37.000 stellen. En wat we daarvan ook weten is dat meer dan de helft de leeftijd van 40 plus heeft bereikt. Ja, dat zijn er best veel. En wanneer gaan de meeste mensen uit elkaar? In principe gaan mensen het hele jaar door uit elkaar. Maar er zijn wel twee piekmomenten te benoemen. En dat is in het begin van het jaar na de feestdagen. En ook na de zomervakanties. En ja, mogelijk heeft dat toch te maken omdat mensen wat meer tijd met elkaar doorbrengen. En dan helaas tot de conclusie komen dat het samen niet meer zo goed gaat. En stel dat je uit elkaar gaat. Wat betekent dit dan voor je belastingen en toeslagen? Nou, dat verschilt per persoon. Zeer situationeel natuurlijk. Je stelt je allerlei vragen van heb ik een huurhuis, heb ik een koophuis? Blijf ik daarin wonen of ga ik vertrekken? Of vertrekken we allebei? Verkopen we het huis? Dat zijn zaken die in ieder geval spelen. Ook als er kinderen tot gezin behoren, wordt er vaak een ouderschapsplan opgemaakt. Wat betekent dat voor ons gezin? Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor je toeslagen. Of heeft het beëindigen van je relatie tot gevolg dat je meer of minder moet gaan werken? En wat doet de Belastingdienst dan om die mensen te helpen? Nou, de Belastingdienst heeft een scheiden checklist ontwikkeld. En deze checklist die geeft na het beantwoorden van een aantal startvragen jou een overzicht van de fiscale zaken die je moet gaan regelen als je uit elkaar gaat. Kan je een voorbeeld noemen? Nou, denk bijvoorbeeld aan het maken van afspraken rond wie waar of blijft wonen. Denk aan praktische zaken als het doorgeven van een bankrekeningnummer, een eigen bankrekeningnummer aan de Belastingdienst voor eventuele toekomstige teruggaves of toeslagen die moeten worden uitgekeerd. En bijvoorbeeld het wijzigen van je DigiD-code, zodat je zelf kunt beschikken over je eigen code. En waar kun je deze scheiden checklist vinden? De scheiden checklist staat op de site belastingdienst.nl/scheiden. Op deze site vind je meer informatie over wat scheiden of uit elkaar gaan betekent voor je belastingzaken. Dat is duidelijk. Zijn er tips die je mensen kan geven die uit elkaar willen gaan? Zeker. De belangrijkste vind ik dat mensen bij het maken van afspraken in ieder geval rekening houden met de fiscale zaken en deze ook goed vastleggen. Ga er ook vanuit dat bijna alle afspraken die je maakt vaak ook een fiscaal component heeft. Dus het lijkt me zeer zinvol om die in ieder geval goed mee te wegen. Daarnaast is het belangrijk om voor mensen zeg maar, die beschikken over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting met een maandelijks terug te ontvangen bedrag, omdat ze bijvoorbeeld hypotheekrente in vooraftrek brengen, om deze al in de loop van het jaar aan te passen aan de nieuwe situatie. En mocht je er dan toch niet helemaal uitkomen met je ex-partner, wat moet je dan doen? Nou, dan is het misschien zinvol om toch professionele hulp in te schakelen. En dan kun je denken, kijk, op het moment dat je geen afspraak kunt maken, kan misschien een mediator of een advocaat-mediator uitkomst bieden. En heb je problemen met fiscale aangelegenheden, kan wellicht een fiscaal dienstverlener of een financieel dienstverlener je bijstaan. Ja, John, hartelijk dank voor je toelichting. Zo te horen is het nog best een lastige materie. Maar aangezien scheiden toch vaak voorkomt, vind ik het goed dat hier ook aandacht voor is. Ga voor meer informatie over scheiden en belastingzaken naar belastingdienst.nl/scheiden en doorloop de scheiden checklist. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. We were fine. Oh. you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me, and you know the way you wanna see. Tegenwoordig een beetje meer in de jazzhoek zitten, terecht natuurlijk. Ja, als je wat ouder wordt, dan moet je je muziekstijl misschien een beetje veranderen. Is iets wat hij heeft gedaan. Céline Dion hoorde je even met Le Vent du Nord. Allemaal hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. En hij heeft het over de talkshow. Wat is dat? Je hoort het zo meteen na Linda Ronstadt en Long Long Time. Back the tears. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Kent u het verschil tussen een talkshow en een talkshow? Nee? Nou, dan moet u echt eens een keertje naar de enige echte talkshow op Zuid komen. Kunt u het verschil niet alleen zien, horen en proeven, maar ook zelf ondergaan door bij Oer-Rotterdammer Roelpot en Joop van der Hor aan de talktafel te schuiven. Bij ons geen elitair gezelschap bestaande uit louter en alleen semi-interessante bekende Nederlanders die elkaar financieel in stand houden door om de beurt bij elkaar in het programma te verschijnen en daar een dik betaalde en nog dikker belegde boterham aan over te houden. Geen autocue, geen assistent, geen duur betaalde artiesten, geen visagisten en dus geen dikke laag make-up, maar gewoon met je platte smoel in beeld verschijnen en alles uit je hoofd doen. Of met een zichtbaar speakbriefje. Talk of talking is Engels voor praten, maar dat dekt de lading geenszins. In onze talkshow is er volop ruimte om de pareltjes uit de regio aan bod te laten komen. Iedereen die wat leuks of interessants te vertellen heeft mag aanschuiven. Speel je bijvoorbeeld de Beatles op blokfluit of Bach op basgitaar? Je bent van harte welkom, net zoals dichters, zangers, kunstenaars, boekenschrijvers. Ja, zelfs tot dwarsliggende groene kabouters en bewoners van Rotterdam-Noord toe. Kippen tokken. En op Rotterdam-Zuid tokken ze ook. Tokken komt zoals gezegd van het Engelse talking. Wij are talking to you, zeggen de havenarbeiders in Rotterdam op een geheel eigen internationale wijze. En waarom zou je show met een H erin schrijven als je gewoon show met S, J en dubbel O zegt? Ik hoop dat u als luisteraar nog begrijpt wat ik bedoel en anders gewoon even Mr. Google raadplegen. Wat wij overigens schrijven als goochel. Net zo als goochelen, maar dan zonder CH, maar met dubbel O en een G. U haakt af? Nou, wij breien en tokken vooral lekker door. Gewoon op z'n plat Rotterdams, echt wel. Zou u ook eens lekker plat Rotterdams willen leren praten? Bezoek dan ook de cursus van Roelpot op het SS Rotterdam. Nee, niet de SS. Dat is heel wat anders en gelukkig iets van inmiddels 75 jaar geleden. Rotterdam heeft niet alleen zijn eigen skyline, maar ook zijn eigen taal. Voor alles heeft de Rotterdammer wel een ander woord of geeft er een andere betekenis aan. Op Katendrecht verkopen ze nog broodjes Tante Nel. Wat dat is? Nou, gewoon een broodje rosbief, vernoemd naar Tante Nel, een prostituee uit de jaren 70. De rest laat ik aan uw eigen verbeelding over. Voor elk gebouw heeft de Rotterdammer een bijnaam. De beurstraverse heet de Koopgoot. Het nieuwe Centraal Station de Haaienbek. De Erasmusbrug heet de Zwaan. En de Maastunnel is gewoon de tunnel. Het Feyenoordstadion is de Kuip. En een Kuip is een tijltje. Elke donderdag van de maand is er een talkshow op Zuid. Gratis, dus voor niks, noppers, nada, niente. Kunst, cultuur, dans, muziek en nieuws moet voor iedereen bereikbaar blijven. Onze talkshow wordt gehouden in restaurant Lisa, gelegen in een zogeheten achterstandswijk en onder het nieuwe Spatbordenfondse Bad. Het voormalige Sportfondse Bad, dat nu Zwemcentrum Rotterdam-Zuid heet, met het naar Olympisch kampioen Rie Masterbroek vernoemde 50 meter bad. Sinds afgelopen zondag is er ook een talkshow deluxe. Een luxere versie van de extraordinaire talkshow op Zuid. Maar dan in het kasteel van Roon. Maar het concept is hetzelfde. Alleen de zaal is wat chiquer en de Rotterdamse ziektes

me love again. Mijn moeder was ooit hartstikke verliefd op deze man. Ja, waarom vertel ik je dat eigenlijk? Gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Maar toch, oh, het is zoiets wat je bijblijft altijd. Hè? Engelbert Humperdinck hier in de show met Please Release Me. Ik ga praten met mevrouw Manon van der Kaa. Zij is directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Mevrouw van der Kaa, waar staan die letters precies voor? Wij zijn een seniorenorganisatie bestaande uit oorspronkelijk twee aparte verenigingen, KBO en PCOB. En we hebben 250.000 leden, 800 plaatselijke afdelingen. En die ondernemen allerlei activiteiten. En we zijn actief op het terrein van de belangenbehartiging, lokaal en landelijk. Ja, nou is er onlangs een onderzoek uitgekomen naar de doodswens van ouderen. Daar is al een hoop discussie over in de media geweest. U bent betrokken geweest bij dit onderzoek, begrijp ik? Ja, ik heb deel uitgemaakt van de klankbordgroep. Dus in een paar fases van het onderzoek meegedacht over de vraagstelling, over de aanpak. En uiteindelijk was ik vorige week ook aanwezig bij de presentatie van het rapport. Ja. Ja, kunt u nog heel kort even samenvatten wat er precies in dat rapport staat, dat we weer helemaal weten waar we het over hebben? Nou, de kop van het persbericht naar aanleiding van het onderzoek was 10.000 ouderen die niet ernstig ziek zijn, hebben een doodswens. Wat er opvallend aan was, is dat het onderzoek heel duidelijk laat zien dat die doodswens iets is dat, ook als mensen dat uitspreken, een week later of een maand later of een half jaar later weer anders kan zijn. Dus dat is niet iets wat mensen altijd hetzelfde ervaren. En ook heel veel mensen die bijvoorbeeld aangeven dat ze een doodswens hebben, die hebben tegelijkertijd ook een levenswens. En het verschilt soms per dag of per dagdeel wat nou de overhand heeft. Andere opvallende uitkomst uit het onderzoek was dat als je kijkt naar de onderzoeksgroep, de onderzoekers hebben gekeken naar 55-plussers. Nou, dat is een hele grote groep natuurlijk. Dat die doodswens veel meer voorkomt bij 55-plussers en 65-plussers en veel minder bij 75-plussers. Je ziet dus heel erg dat die groep heel wisselend is van samenstelling. Dat het door de tijd heen verandert. Ook heel erg afhankelijk is van omstandigheden. Dat er bijvoorbeeld ook een groep is die zegt, ik zou het heel prima vinden als ik morgen niet meer wakker word. Maar dat is nog weer iets anders dan hulp bij zelfdoding. Dan een actieve doodswens hebben, ja. Precies, ja. En je ziet ook, dat is in het, daar is in het onderzoek ook naar gekeken, wat zijn nou factoren die van belang zijn. Nou, bij meer dan een derde van de mensen spelen bijvoorbeeld financiële problemen een rol. Nou, dat vond ik een schokkend cijfer. Want dat betekent dat we daar iets aan kunnen doen natuurlijk. Het mag niet zo zijn dat mensen zo financieel in de problemen zitten, dat ze daardoor denken, mijn leven heeft geen zin meer. Een andere groep, een grote groep zegt, ik pieker heel veel. Ik zit met allerlei vraagstukken, ik heb spijt van dingen of ik kijk met verdriet terug op mijn leven of ik maak me zorgen over mijn lichamelijke aftakeling en is er wel voldoende zorg voor me. Dit zijn mensen die zich daardoor soms ook eenzaam voelen, met die levensvragen blijven zitten. Wat ons betreft heel belangrijk dat er aandacht is voor geestelijke verzorging. Mensen die in zo'n geval het gesprek met je aan kunnen gaan, zodat je niet alleen hoeft te blijven piekeren met dat soort vragen. En we zijn heel blij dat naar aanleiding van onze lobby het kabinet ook besloten heeft om daar geld vrij voor te maken. Zowel voor beroepskrachten als voor vrijwilligers die met jou het gesprek aan kunnen gaan. Zodat je niet aan je lot overgelaten bent en maar blijft zitten piekeren. En dat zijn allemaal dingen waar we wat aan kunnen doen. Heel belangrijk om daarin in te investeren. En wat ons betreft veel te riskant om op basis van het onderzoek als dit nu te denken dat we tot regelgeving moeten komen waarbij de overheid mensen gaat helpen bij zelfdoding. Uw mening is duidelijk. Om kort samen te vatten, u heeft begrip voor het onderzoek, maar er zijn nog een hoop punten die verder onderzocht moeten worden. En de punten waar wat aan gedaan kan worden om de omstandigheden van mensen te verbeteren, daar moet actief iets aan gedaan worden, zodat mensen niet meer die doodswens hebben. Dat is eigenlijk kort samengevat wat er volgens u zou moeten gebeuren. Laten we in ieder geval aan alle factoren helpen die ervoor kunnen zorgen en eraan kunnen bijdragen dat mensen ook als ze ouder zijn kwaliteit van leven ervaren. Dat is heel belangrijk. Ik dank u heel hartelijk voor uw mening. En zodra er meer onderzoek en vervolgonderzoek is, dan horen we weer graag van u wat uw mening daarover is. Ik sprak met mevrouw Manon van der Kaar. Zij is directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Naar aanleiding van het onderzoek naar ouderen met een doodswens. Dank u wel. You're there. Nou, ze was er. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek en de nodige informatie. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Tot besluit van de show. Aphrodite's Child, Spring, Summer, Winter and Fall. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En een hele goede wacht als je gaat werken en blijft werken. En als je toch aan het werk bent vannacht en je hebt even een paar minuten de tijd, kijk dan naar onze website www.delateavond.nl of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. Spring, summer, winter. Never